fiere ki balao ati ngai batonyo so babwa ki so e bai na ba e balao mawa armo ni suka misere bandeko o kata boka mo bayo mama teo e pompete ata ke mwana mo bali na ko ki ko kanga maboko teo la decide na kali sali wa ya mo e bai ya banga ka Zoka ezalaki, balika na e alisano masalaki maso Masalaka komela koli ya kopena na ye, lelo ya bako misi na ye kaito Lika mboyo bandeko na koze balelo, mota kosana yo mabemo nina na ye alisano Lelo na zangi tata o, na zangi mama o, na komi mi prophète.